19. Bilety do kupienia w kasie na godzinę przed koncertem. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma porozumienia między Jackiem Majchrowskim a PO. Najlepsze miejsce na listach wyborczych w Krakowie mieli zająć wszyscy ludzie prezydenta. Stowarzyszenie Sędziów Justycja uważa, że konkursy ogłoszone przez prezydenta na sędziów Sądu Najwyższego są nieważne. W okolicach Warszawy nad Wisłą przerwano poszukiwania Pytona. Na początek jednak przypomnienie, że Belgowie wywalczyli brązowy medal na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Reprezentację Anglii pokonali 2-0. Więcej na temat meczu za kilka minut w serwisie sportowym Trójki. Bez porozumienia między prezydentem Krakowa a Platformą Obywatelską w sprawie wspólnej listy kandydatów w wyborach samorządowych. Rozmowy zakończyły się fiaskiem. Propozycja, by PO, Nowoczesna i Przyjazny Kraków poszły wspólnie do wyborów, padła pod koniec czerwca. Jednak najlepsze miejsca mieli zająć ludzie związani z Jackiem Majchrowskim. Prezydent Jacek Majchrowski w czasie spotkania z radnymi miał wyrazić opinię, że Przyjazny Kraków powinien iść do wyborów sam. Jak komentuje radny Rafał Komarewicz, taka decyzja została podjęta na podstawie badań sondażowych i rozmów z mieszkańcami. Stwierdził, że środowisko prezydenta nie zamierza wikłać się, w jak to ujął, wojnę polsko-polską, a współpracować z każdym dla dobra miasta. Podkreśla też, że nie było żadnego formalnego porozumienia z Platformą i nie zostały podpisane w tej sprawie dokumenty. Natomiast we wspólnym oświadczeniu Platforma Obywatelska i Nowoczesna piszą, że prezydent złamał zawarte ustalenia i zwyciężył, tu cytat, egoizm klubu radnych Przyjaznego Krakowa. W innym fragmencie oświadczenia działacze PO i Nowoczesnej zarzucają Majchrowskiemu wyborczą kalkulację. Nie chcąc opowiadać się po stronie Koalicji Obywatelskiej, woli zostawić sobie furtkę do współpracy z PiS. Piszą w oświadczeniu. Koalicja Platformy i Nowoczesnej deklaruje, że przedstawi krakowianom własne propozycje programowe i personalne już niebawem. Teresa Gut, Radio Kraków. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja uważa, że konkursy ogłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę na sędziów Sądu Najwyższego są nieważne. Dziś obradował zarząd największego w Polsce Stowarzyszenia Sędziów. Jak poinformowano, Justycja wkrótce wypowie się co do zasadności udziału sędziów w konkursach. Do obsadzenia są 44 wakaty. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, pytany o zastrzeżenie Justycji, ocenił, że organizacja nie chce respektować prawa. Zamiast dostosować się do istniejącego prawa, próbuje to prawo storpedować formą strajku włoskiego. Sędziowie mają swoje przywileje, ale mają również swoje obowiązki. Jeżeli komuś nie podobają się ustawy, które są wprowadzane, jest zawsze tylko jeden sposób, żeby te ustawy zmienić. Wygrać wybory demokratyczne i wtedy może sobie wprowadzić program, jaki sobie żywnie podoba. W swoim komunikacie Justycja zaznacza, że z żalem obserwuje obrady organu podającego się za Krajową Radę Sądownictwa. Organizacja uważa, że KRS negatywnie zaopiniowała kilkoro sędziów Sądu Najwyższego, cieszących się szacunkiem i autorytetem. Chodzi o negatywne opinie wniosków 7 sędziów dotyczących orzekania po ukończeniu 65 roku życia. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent. W okolicach Warszawy nad Wisłą przerwano poszukiwania pytona. Jest zbyt zimno, by ten gad gdzieś się poruszał, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Według specjalistów, gdy będzie cieplej, będzie szansa, że zostawi więcej śladów. Na miejscu pozostaje grupa Animal Rescue Polska, która od jutra będzie prowadziła główne działania. Wciąż nie wiadomo, jak pyton tygrysi znalazł się w Gasach. Policja otrzymała od starostwa rejestry hodowców z Piaseczna. Tamtejsza policja wszczęła dochodzenie z artykułu o narażeniu ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W Pile rozpoczął się 2-tygodniowy eksperyment przed ekspedycjami w kosmos. W habitacie Lunares zamieszkało 6 osób, które wezmą udział w symulacji życia w warunkach stacji pozaziemskiej. To misja księżycowa. Biorą w niej udział astronauci z Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Egiptu. Jak powiedział operator habitatu Leszek Orzechowski, jednym z zadań są testy skafandrów. Sprowadziliśmy na tę misję 3 nowe prototypy skafandrów. Na tym naszym symulowanym księżycu będą przeprowadzali różne aktywności związane z tymi skafandrami. Nawet będą starali się wykonać olimpiadę swego rodzaju, czyli zobaczą, jak bardzo te skafandry pozwalają na lekkość ruchów, bo to jest ważny aspekt projektowania skafandrów kosmicznych. Baza kosmiczna na byłym lotnisku wojskowym w Pile działa od roku. To był serwis Trójki. Sport, Janek Kołcki. Belgowie po raz pierwszy w historii piłkarskich mistrzostw świata stanęli na podium. W meczu o trzecie miejsce wygrali z Anglikami 2-0 po golach Thomasa Muniera i Edena Hazarda. Belgia się cieszy. Podopieczni Roberto Martineza jechali do Rosji jako kandydaci nawet do zwycięstwa. Natomiast Anglia z jednej strony płacze, ale z drugiej zbudowała solidne fundamenty pod budowę zespołu, który w przyszłości może zawojować największe stadiony świata. Królem strzelców rosyjskiego mundialu zostanie najprawdopodobniej Harry Kane. Anglik strzelił do tej pory 6 goli. Warto podkreślić słowo najprawdopodobniej, bo jutro wielki finał. Francja zagra z Chorwacją, a początek o 17. Tymczasem na trawiastych kortach Wimbledonu poznaliśmy najlepszą singlistkę. To Angelika Kerber. Niemka polskiego pochodzenia wygrała z Amerykanką Serena Williams 6-3, 6-3. Wcześniej turniej juniorek wygrała Iga Świątek. Polka pokonała Szwajcarkę Leonie Kung 6-4, 6-2. Grali piłkarze, rywalizowały tenisistki oraz kolarze na 8. etapie Tour de France. Marek Brzeziński. Holender Grönwegen z Lotto Jumbo wygrał 8. etap Tour de France. Liderem jest wciąż Belg Greg Van Avermaet. Najlepszy z Polaków Rafał Majka zajmuje 8. miejsce. 181 km start w Dreux spod 13-wiecznej kaplicy królewskiej Ludwika Świętego w świątyni. Znajdują się grobowce rodziny orlańskiej. Uciekło dwóch, Holender i Francuz. Górki, dołki, niewysokie, ale męczące podjazdy. Upał wśród złotego zboża. Ponad 30 stopni. Peleton się nie kwapi, nie śpieszy. Ma czas. Są miejsca, gdy uciekająca para ma ponad 7 minut przewagi. Wtedy peleton przyspiesza. Czeka na finisz, na harce sprinterów. Duet na czele ma już tylko 1:20 przewagi. I solo. Francuz sam. 8 kilometrów, 13 sekund przewagi. Wyszczerzone zęby, gryzą kilometry, wyrywają tlen z powietrza. Koniec ucieczki. Peleton wpada na ulicę Amiens, miasto sztuki i historii. Ostatnia prosta, przepychanki, rowery tańczą. Holender, Dalen, Grönwegen wygrywa drugi etap. Amiens, miasto Juliusza Verna, Emmanuela Macrona i straganów z owocami i warzywami pływających po kanałach i pływające ogrody na 300 hektarach powierzchni. Wenecja Picardii, a zatem jutro piekło północy, 15 odcinków po bruku. Ostatni na 8 kilometrów przed Roubaix, przed metą, przed odpoczynkiem w poniedziałek. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejne wiadomości sportowe o 21:00, tam m.in. o meczu o Super Puchar Polski. Za godzinę Legia Warszawa zmierzy się z Arką Gdynia. W nocy przelotne opady i zanikające burze, na termometrach od 11 stopni w rejonach podgórskich do 17 na wschodzie i nad morzem. Jutro więcej słońca na zachodzie, gdzie indziej więcej chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry robią remont? Przydałoby się położyć nową tapetę. Nie stać nas, a pożyczki są drogie. To samo mówiłeś w 76. Wtedy nie było pożyczki Eurobanku z gwarancją niskiego oprocentowania. Z gwarancją niskiego oprocentowania? To lecimy! Ale można też wziąć przez internet. Nie odkładaj planów na wieczność. Weź promocyjną pożyczkę z gwarancją niskiego oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 4,5%. Eurobank na codzienne i niecodzienne sprawy. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku. Dotyczy pożyczki od 500 do 4000 zł. Od 3 do 10 lat. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do najbliższej soboty, 14 lipca, super rabat 20% na wszystkie rowery w postaci ebonu na kolejne zakupy. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Końcowe minuty w tej kolejce. Barman podaje, zawodnik strzela i pada na murawę. Proszę Państwa, to już koniec dla tego zawodnika. Co będzie? Czy zagra w kolejnym meczu? Kac to nie czerwona kartka. Postaw na Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Wrócił do gry i znowu strzela! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Utwór niejako programowy, od którego zaczęło się drugie życie Johniego Rottena, który przyleciał niedawno do Jarocina z Pragi i za 20 minut spotka się z jarocińską publicznością w kinie Echo. Podobno kino jest już pełne, a ludzie wciąż próbują wejść. To będzie z całą pewnością nadkomplet. Dziś studio listy osobistej usytuowane, uwaga, w Pałacu Ślubów w Jarocinie. Zresztą jeden ślub się tu odbył podczas trwającego festiwalu. Podobno przez pomyłkę związaną z datami, ale państwo młodzi, których poznałem, dzielnie znieśli to, że hałasowała scena na rynku absolutnie niemożebnie i bawili się z gośćmi do muzyki, której wcale nie przewidzieli. Pałac Ślubów w Jarocinie, Piotr Metz, przy Myśliwieckiej 357, Ola Baszun i Michał Jakubik. Bohaterem dnia w Jarocinie jest też dziś Lech Janerka. Spotkał się z Marcinem Świetlickim na spotkaniu, na którym zadał Marcinowi tylko jedno pytanie, w drugą stronę było ich kilkadziesiąt. No i wieczorem o 21.45 gra na parkowej scenie swój koncert. A ja chciałbym przypomnieć w dzisiejszej liście osobistej, jak opowiadał specjalnie dla nas o swoich piosenkach. Oto przykład pierwszy. Nie słuchałem tej piosenki za 20 lat i teraz po przesłuchaniu niespodzianka, bo okazuje się, że jest to utwór z Parlandem. W 83 roku, kiedy przyjechaliśmy do studia na Wawrzyszewie w Warszawie, w sesji bliźniaczej swojego pierwszego singla nagrywał zespół Dżem. Pamiętam, że patrzyli na nas ze zdziwieniem, bo pewnie w ich oczach wyglądaliśmy dosyć ekscentrycznie. Sesja króciutka, dwie piosenki, Śmielej i Ogniowe Strzelby. W radio odtwarzane było Śmielej, doszło na liście przebojów do 17 miejsca. Powiedziałem sobie, dobra nasza, bo Beatlesi ze swoim pierwszym utworem Love Me Do też doszli do 17 miejsca, a więc śmielej. Janerka i Świetlicki, Świetlicki i Janerka. Dwie wielkie postaci tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Z tej okazji dziś Lech Janerka będzie opowiadał w liście osobistej o pisaniu piosenek i o swoich piosenkach, a Marcin Świetlicki w rozmowie, którą postanowiłem przypomnieć o sobie, bo to rozmowa, którą udało mi się z nim przeprowadzić z okazji wydania autobiografii Nieprzysiadalni. Świetlicki ze Świetlikami wczoraj grał na parkowej scenie w Jarocinie do 2:30 nad ranem. Oto rozmowy, część pierwsza. No, proszę sobie wyobrazić, marzec albo kwiecień. Raczej marzec, wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu. Ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie.

Jakoś tak dziwnie by było pozwolić komuś, kto lekceważy sobie literaturę, dawać taką długą rozmowę. Więc pomyślałem sobie, jeśli kiedykolwiek księżyc Rafał mnie poprosi, to ja się zgodzę. I okazało się, że zdobył numer telefonu do mojej narzeczonej, gdyż sam żadnego telefonu nie posiadam. Zadzwonił, zadał pytanie, ja powiedziałem tak, bez żadnych pertraktacji. No to to już wiemy. Przez kartki książki przewija się, ciężko to szacować, myślę, że około 1000 osób. Tak, i wszystkie chcą ode mnie egzemplarz bezpłatny z tego powodu. I najbardziej kryształową recenzję ma moim zdaniem Wśród Gralak. Zgadza się? Tak. Myślę, że jest jeszcze parę kryształowych postaci. Ale to jakoś przykuło moją uwagę. Mm. No bo nie mogę nic o Gralaku złego powiedzieć. Gra pięknie na trąbce, jest dobrym kolegą. Nie powiedziałem, ma jedną wadę. Nie lubi, jak się denerwuje. Widziałem go kilka razy, jak zdenerwował się na pana, który miał do niego takie automobilistyczne pretensje, bo się stuknęli. Wtedy Antoni się denerwuje i nie jest tym samym Antonim, jakiego znam. Widziałem go parę razy zdenerwowanego. Ale o tym nie pisałem. Dedukuję, że jedną z jego największych zalet dla pana jest też to, że się nie narzuca. W generalnym tego słowa znaczeniu. Tak, tak. On nie mówi, Marcin, masz być tu i tu i będziemy robić szereg wyczerpujących prób i musimy nagrać płytę i tak dalej. Po prostu jest sytuacja, że mamy grać, to gramy. Nie narzuca się również ze swoimi poglądami. Nie mówi mi, kim mam być po prostu. Delikatny jestem na kacu, to taki stan. Czemu psy, a nie koty? Jestem kociarzem, to pytanie, które muszę zadać. No, chętnie byłbym również kociarzem, ale doświadczenie życiowe to spowodowało, bo na koty jestem uczulony. Koty są dla mnie bardziej tajemniczymi istotami niż psy. Psy są jasne, zrozumiałe. Duże psy, bo małe psy, nie akceptuję małych psów. Jestem rasistą, jeśli o zwierzęta chodzi. Rasa bokser jest najcudowniejszą rasą. I kundel. Kundel i bokser to są najcudowniejsze psy. Może posokowiec, ale nie tylko znałem kilka posokowców i bardzo je lubiłem. Z kotem raz w życiu mieszkałem, z małym kotem bez oka. I bardzo, bardzo się z nim kolegowałem, ale zniknął. Właśnie koty chodzą własnymi drogami, psy. Ja umiem rozmawiać z psami. Psy do mnie mówią, koty do mnie nie mówią. Dlaczego mam mieszkać z kosmitą, jak wolę mieszkać z kimś, kto jest przyjazny? To po kolei. Jeżeli chodzi o uczulenie, są takie rasy jak Devon Rex, którego to ja posiadam. Uwielbiam. Ja mam takiego. Proszę pana, znam jednego Devona Rexa w Gdańsku, którego uwielbiam, ale on jest psem. On nie jest kotem. Devon... No właśnie, jestem rasistą. Jeśli koty, to Devony Rexy. I tu panu gratuluję takiego. A jeżeli chodzi o tajemniczość, to pomyślałbym, że właśnie to może pana do kota przyciągnąć, bo gdzieś odniosłem wrażenie z kart książki, że jazz pana pociąga ostatnimi laty, dlatego że ma ciągle tajemnicę. A rok troszkę przestał już. Tak, rok jakoś tak rozgryzłem. W roku to już mnie tylko dziwności interesują. Jakieś najtrudniejsze płyty Zappy, jakieś najdziwniejsze brzmienia, które wydaje King Crimson, jakieś młode zespoły, które już właściwie nie grają rocka, tylko brzęczą i huczą. Takie rzeczy mnie interesują. Natomiast klasyczny rok to jakoś mam... W mózgu, w sercu, w nogach, w rękach, wszędzie, w wątrobie, w nerkach. I jakoś tak, taki klasyczny zestaw, perkusja, gitara, bas, jakiś najwyżej klawisz. To już jakoś tak, mam to tak otrzaskane. I większość moich płyt to właściwie, 3/4 moich płyt to właśnie taki zestaw. I znam je, cenię, kocham, a wcale ich nie chcę słuchać. A jazz nawet w klasycznym składzie i melodyjny jazz... trzyma jakąś tajemnicę gdzieś tam. No pewnie, ja odkryłem z przerażeniem, że nawet taki jazz wielkoorkiestrowy, nawet tacy banalni śpiewacy jazzowi, którzy właściwie komercyjne rzeczy śpiewają, mają w sobie właśnie coś fascynującego. Na przykład Sinatra, który jest z pogranicza. No ale Sinatra jest potwornie fascynujący. Odkładam tych Beatlesów na później, ale oczywiście muszę na nich też zejść. Czy Biały Album na przykład nie jest wyjątkiem płyty, w której jeszcze są tajemnice? Tak, Biały Album, tak. Nie tylko dlatego, że ma dwie płyty. Nie tylko. Są tacy niedobrzy ludzie, którzy mówią, że Biały Album trzeba by było ograniczyć kiedyś właśnie wtedy do jednej płyty i wtedy by była ta dobra płyta. Niedobrzy ludzie. Nie, ja bym wyrzucił tylko jedną piosenkę z Białego Albumu. No właśnie, którą? I Will. Bardzo jej nie lubię. I może tę piosenkę, dwie. I Ringa Stara, piosenkę Don't Pass Me By. Te dwie piosenki tylko byłbym usunął. I Will jakoś denerwuje mnie. Można by ją przesunąć pewnie na jakąś inną płytę. Na przykład, no właśnie, tak, żeby nie było już... piosenki miłosne, składankę i już. A piosenki śpiewane przez Ringa to kocham, szanuję, ale tej akurat nie bardzo. Pewnie pan woli, jak gra na perkusji, na przykład w Tomorrow Never Knows. Tak, ale pewnie to nie grał on. Tylko George Martin na przykład. A jeżeli chodzi o jazz, nawet ten taki wielkoorkiestrowy i tradycyjny, czy jest coś jeszcze, czym pan wydaje się może zaskoczyć, jeżeli chodzi o swoją miłość do muzyki? Bo na przykład Coena pewnie się nie wszyscy po panu spodziewają. No ale Coen to tylko... do pewnego momentu. Coen z lat 80. bardzo mnie denerwował. Coena kocham i kochałem tego pierwszego, tych pierwszych, nie wiem, 6-7 płyt. To były mądre piosenki z piękną melodią, pięknym męskim głosem, wykonane z pięknymi tekstami. Tekstami prowadzącymi dalej niż teksty przeciętne piosenkowe, mądrymi, interesującymi, dotyczącymi bardzo ważnych ludzkich spraw. Nie, no Coena to ja kochałem zawsze, od pierwszego zachwycenia się, A później przyszły te lata takie, gdzie była ta elektronika. Teksty były nadal ładne, ale denerwowały mnie melodie, sposób nagrywania tego i odszedłem od Cohena, żeby do niego wrócić przy dwóch ostatnich płytach, które mnie zainteresowały. No, trochę Johnny Cash miał podobną karierę też. A Johnny Cash, właśnie, nie doszedłem do country tak dokładnie. No, jeśli Johnny Cash to country, to kocham country, ale słyszałem miliony piosenek country, których nie kocham. Johnny Cash to też mądry, ciekawy człowiek, grający jakiś tam rodzaj muzyki, ale rodzaju muzyki nie bardzo pociąga mnie ten rodzaj. No, Świetlicki interesujący się metalem. Nie bardzo. Jeśli Motorhead to metal, to tak. Ale właśnie. Ale to pewnie przez charyzmę człowieka tutaj bardziej. Tak, i przez punkowość tego metalu. No. Ale Świetlicki w punku też cały czas uparcie szukał... Intelektu. Nawet melodii chyba. Melodyjny punk to był najlepszy. Punk bez melodii mnie nie interesuje. Te wszystkie hardkory... Owszem, doceniam, że umieją, że są ciekawi, ale odrzucałem. Do wszystkiego się dojrzewa. Do klasyki... Nie wiem właśnie, jak jest z moim podejściem do klasycznej muzyki. Bo owszem, w domu było dużo płyt z muzyką klasyczną. Owszem, pokochałem Beethovena. Owszem, pokochałem Schuberta też trochę. Owszem, pokochałem Bartoka, pokochałem. Ale bardzo wybiórczo w muzyce klasycznej się poruszam. A hip-hop, gdyby pan się urodził 15 lat później? Hip-hop, gdybym urodził się 15 lat później, byłbym. Może nawet bardziej rap niż hip-hop. Hip-hop, tak. Użyłem współczesnego stwierdzenia, myśląc jednak o początkach. Tak, no w hip-hopie, ale też teksty mnie najbardziej pociągały. Nie strona muzyczna. Bardzo ceniłem i cenię nadal Kaliber 44, ale to chyba taki jest dziwny zespół na tej scenie, prawda? Czy on jest typowy? Tego nigdy nie rozgryzłem. On jest bardzo dziwny, dlatego że im udało się po tak długiej przerwie z takim obciążeniem legendy wrócić. I to wrócić z sukcesem, nie na zasadzie starych fanów. I to jest... I to jest bardzo interesujące. I teksty są niegłupie i czuje się szczerość przekazu. Mógłbym, gdybym się urodził 15 lat później, mógłbym na tej scenie coś tam robić. Zresztą kiedyś usłyszałem od młodszych ode mnie, nie pamiętam z jakiego składu młodszych wokalistów, że właściwie ja te hip-hopowe sztuczki w swoich pierwszych piosenkach robiłem, tylko że to wtedy nie było takie ewidentne, nie wyjaśniali mi jakieś nawet terminy, że ja w piosence takiej i takiej robię taką przerzutkę, która jest typowa dla i tak dalej. Czyli w jakimś tam sensie byłem takim, może nie ojcem, ale stryjem hip-hopu polskiego. Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem kościuszki. Mam cień, widziałem, obejrzałem się. Mam cień siny na śniegu. Mam płaszcz za duży, ciemniejszy od spodni. Mam w płaszczu narzędzie. Nie zasłaniaj, nie zasłonisz, zostaw. No jeszcze bardziej odmyj. Lubię, jak krwawisz, bo stare kobiety nie. Dzwonek plecy, dzwonki w kościołach, dzwonki w bramach, dzwonki pod kopcem kościuszki. Orzełkiem. Trener sekcji strzeleckiej stwierdził, że nie mogę reprezentować. Wziąłem duży rozmach i ściąłem jednocześnie chłopca, śnieg, powietrze, swój kręgosłup. łodygę. Śnieg pada, śnieg pada. Maszeruję przez sen. Mnożę się. A skąd się wzięli ci Beatlesi? Bo przecież to de facto były też pięciutkie piosenki typu Michelle. No tak, ale... Ale nie tylko. Michelle chyba jest moim pierwszym wspomnieniem o Beatlesach. Powiedzmy, mam 5 lat. A 5 lat miałem w 66, więc już mogłem usłyszeć to. Czy 6 lat. I słyszę Michelle. I to jest takie wyraźne wspomnienie. W radiu słyszę Michelle. I pomyślałem sobie, ładna piosenka. Tyle mi z tego zostało w głowie. Ale takie świadome przyjęcie Beatlesów to nastoletnie. Nastoletnie. Mieliśmy to szczęście, opowiadam o tym w biografii, że na Lubelszczyźnie był pan Jerzy Janiszewski w Radiu Lublin. I co tydzień, albo co 2 tygodnie, już nie pamiętam, była jedna strona jednej płyty Beatlesów i to tak szło cyklicznie. Wyjechałem kiedyś na wakacje i poprosiłem mamę, żeby mi drugą stronę Rubber Soul nagrała. I wróciłem, rzuciłem się do magnetofonu i okazało się, że mama nie nagrała, bo była burza, nie było prądu i mało się nie popłakałem. Bardzo długo nie znałem drugiej strony tej płyty. Ale to już musiały być jakieś lata 70. Zespołu już nie było, czyli tak. Muzyka była gdzie indziej, a pan się jednak takim Beatlesów załapał. Czy to jest dowód na to, że w nich jednak jest jakaś ponaduniwersalność? Nie tylko ta kontekstowa, pokoleniowa, no bo no, mamy 2017 i no jakoś tak, ale to dalej funkcjonuje. Mamy rok 2017, a mój syn kocha Beatlesów, no. Wiem, że są ludzie, którzy mówią, co to w ogóle za zespół był i lekceważą, ale u osób wrażliwych, u osób ze szczątkami inteligencji, ten zespół jest ewidentnie najlepszym i najważniejszym zespołem świata. Można mówić, że kocha się bardziej Rolling Stonesów, albo kocha się bardziej Nirwanę, albo cokolwiek, ale to nie znaczy nic tak naprawdę, bo nie było takiego zespołu i nie będzie. Nie ukrywam, że byłem zbudowany jeszcze pana opinią na temat na przykład spółki Przybora Wasowski, bo no to jest rzecz tak oczywista, że o bardziej oczywistą trudno. Niemniej jednak pan ich postawił naprawdę na piedestale, mówiąc, że gdyby no jakby to kalendarzowo, geograficznie było inaczej, to oni byliby taką spółką autorską, jak te największe amerykańskie na świecie. Tak. Oczywiście pewnie w przenośni, dlatego że zabawa słowem Jeremiego Przybory no, ciężka by była do przetłumaczenia. Ale Cole Porter u siebie też się bawił słowem i pewnie z podobnymi efektami. Jestem zachwycony tym, że pan o tym napisał, dlatego że ja mam wrażenie, że sprawa Przybory i Wasowskiego i Kabaretu Starszych Panów mimo wszystko została troszeczkę spauperyzowana przez taką oczywistość. I... Tak, bo to zmieniono w piosenkę aktorską, że tam aktorzy teraz na jakichś tych miesięcznicach... W ogóle wszyscy to śpiewają. No, miesięcznicach śmierci czy narodzin Starszych Panów śpiewają. Dużo było takich złych wykonań młodych aktorów, czy młodych... No, można wszystko zepsuć. A jednakowoż te pierwotne, prawdziwe nagrania robią straszne wrażenie. Do tej pory robią na mnie straszne wrażenie, bo to nie dość, że dobry tekst, nie dość, że przepiękna muzyka, nie dość, że znakomite wykonania. To jest to zrobione na światowym poziomie. Tam... Każdy skrzypek grający muzykę Wasowskiego jest świadomy swojego zadania i jest to znakomicie jeszcze wykonane do tego. Mówimy o epoce, w której Marek Grechuta wygrywał Opole korowodem, który trwał 13 minut i dostawał jeszcze nagrodę ministra kultury i sztuki. No właśnie, a teraz proszę sobie wyobrazić, że pojawia się młody Grechuta i wykonuje 13-minutową kompozycję z bardzo abstrakcyjnym tekstem dobrego poety, bo przecież tekst korowodu napisał zawodowy, dobry poeta. I wykonuje młody Marek Grechuta nie dostaje żadnej nagrody, nie jest dopuszczony do żadnego festiwalu, bo nikogo to nie... No może na studenckim by go zauważono. No na studenckim może by go zauważono. Mogę opowiedzieć szybciutko anegdotkę. Bardzo proszę. Jak mogłem stać się młodym Markiem Grechutą, a nie stałem się, ponieważ nasz zespół jeszcze nie miał świetliki, nie miał żadnych nagrań, nie miał żadnej publiczności i jeden pan wymyślił, że wystartujemy w festiwalu piosenki studenckiej. Mieliśmy w eliminacjach wystąpić. Było umówione, że powiedzmy o 16 się pojawiamy i gramy. Wliczyliśmy, że tam zespołu jest powiedzmy 10, że możemy przyjść o 17. Przyszliśmy o 17, już było po eliminacjach i w ogóle nie wystarczy. Jakbyśmy wygrali niechcący ten festiwal, to stalibyśmy się zupełnie innym zespołem tak naprawdę. Ale Grechutę Pawluśkiewicza, Szaloną Lokomotywę też pan tak, bardzo wysoko, tak. Wysoko bardzo oceniający, jako pewien, pewnie Szalona Lokomotywa to było pewne zwieńczenie epoki Grechuty i Pawluśkiewicza. Całkiem też niedawno słuchałem tej płyty z zawartością z tego spektaklu Szalona Lokomotywa i tam się nic nie zestarzało. To wszystko jest bardzo interesujące nadal. To była chyba końcówka lat 70., tak? Tak. Tak, 7. Druga połowa. 7, no, druga połowa lat 70. I tam pewne takie te brzmienia, jakieś mugowe takie są takie trochę drażniące, ale same kompozycje i sama energia, która jest w tym zawarta, bardzo mi imponuje do tej pory. Słuchałem tego z moimi młodymi muzykami jazzowymi z zespołu Zgniłość i docenili. Naprawdę warsztat wykonawczy i kompozytorski Jana Kantego, Pawluśkiewicza i pozostałych uczestników tego przedsięwzięcia. Bardzo młodzi muzycy docenili, nie znali, zainteresowali się. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nikt nie zauważy nas. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nikt nie zauważy nas. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nikt nie zauważy nas. Dlaczegożby nie na ulicy? Pan ze świetlikami też ma swój epizod opolski piękny, tak? No tak, ale w historii Opola pewnie ten epizod został troszeczkę wymazany. Był jakiś dokument o historii Festiwalu Opolskiego i rok 1995 w ogóle tam nie istniał w tym dokumencie, bo to był ciekawy eksperyment, bo był jeden dzień całkowicie zdominowany przez średnio znane, mało znane lub bardzo znane, ale takie raczej alternatywne w wyrazie zespoły. Był taki jeden dzień bardzo rockowy. Głównie właśnie, znaczy nie głównie, ale w dużej mierze zestaw tych zespołów to były zespoły z mojej macierzystej tej firmy podówczas Music Corner, bo był tam Depress, był tam PRL, bardzo dobry, a zapomniany zespół polski. O Kwaśniewskim jeszcze pewnie pogadamy. O Kwaśniewskim to bardzo dużo z tej biografii wypadło i nie wiem, czy nie wypadnie z tej rozmowy. No ale dobra, możemy rozmawiać. PRL, Trupy chyba, nie Kury. Trupy chyba. Trupy. Może to jest trupy. Właśnie ten... Tak, właśnie, ten trupy, szlac, nie tak. Kury. Trupy. Tak. Trupy z Tymańskim i Olterem na perkusji. Jeszcze Olterem, i tak. Z Trzaską i kto tam jeszcze? Jeszcze Hesse chyba grał. No i i Pawlak, aha, no to taki był zestaw i... Ale jeszcze grał Depres, grał Tilaw, grał... Dziubek chyba wtedy wrócił w ogóle. Depres grał, co ciekawe, w takim krakowskim składzie, bo był Dziubek i muzycy, którzy teraz grają w zespole Chupacabras. Pamiętam pierwszy koncert po powrocie Dziubka w kinie. Albo Światowid, albo Świt w Nowej Hucie. Chyba byłem na tym koncercie. Oj, chyba byłem. To było kino Świt. Tak, Świt. Tak. Byłem. Wita przyjechała, całe Podhale przyjechało na ten koncert. Pamiętam ten koncert. Rzeczywiście. Czy kiedyś próbował pan tłumaczyć Beatlesów teksty? Tak. Tak, z niepowodzeniem. A czy komuś się udało? Tak, myślę, że bardzo... Barańczak? Barańczak, nie wszystko, ale chyba tak w dwóch, trzech trafione to było. Nikomu się nie udało. Ja dokonałem bardzo swobodnego przekładu najprostszej piosenki z Białego Albubu o bardzo długim tytule. U mnie to brzmiało, dlaczegoż by nie na ulicy. Tak, chyba nawet pamiętam emisję tej niezbyt długiej piosenki kilkakrotnie w radiu. To jest pociągająca historia, ale chyba właśnie to jest jedyny sposób, żeby do tego podejść. Tak. Bo tłumaczenia, znaczy dosłowne to w ogóle nie, ale nie. Próbujące się zbliżyć do znaczenia oryginału chyba się mijają z celem nie, tutaj. Nie, nie. No próbowałem, no pomyślałem, że jest tutaj będzie łatwe. Nie da się. Nie. W ogóle tłumaczenie piosenek to bardzo trudna sprawa. Mam wielkie marzenie, ale musiałbym być kimś zupełnie innym, żeby przetłumaczyć piosenki Serge'a Gainsbourga. Ale się nie da tego zrobić. Nie słyszałem żadnego dobrego... Nie, w ogóle, czy ja słyszałem jakiś polski przekład Gainsbourga? Nie. Są, ale to są tak zwane druki ulotne raczej. Nie, ale tego się nie da przełożyć. To by było bardzo... No, ale musiałbym się francuskiego nauczyć, żeby to wykonywać. Są tłumaczenia na angielski, które są... płytkie i słabe. Dochodzimy tutaj do historii tego, że piosenki powinien wykonywać sam autor? Tak. Znaczy, nie jest tak zawsze i cenię takich, którzy wykonują piosenki cudze oczywiście, ale jak sam autor wykonuje, to piosenka staje się wiarygodniejsza, naprawdę. Ja z trudem słucham nawet wybitnych wykonawców, którzy wykonują mój tekst, naprawdę. Nie było tego wiele, ale no, jakoś ten tekst się ode mnie odkleja. Ja, czytając ten tekst, słysząc ten tekst, słyszę swój głos i to no, mam z tym problem, naprawdę. Ale porwał się pan na Coltrane'a. No, ale Coltrane nie miał tekstu. Tak, bo to nie jest tekst. No. To jest hymn. No właśnie. Tutaj dopisałem swoją historię. Nie wiem, jak jest z prawami do tego utworu, tak naprawdę. Być może tego rozwiązania nie przewidziano. No właśnie. W systemie prawnym. Porwałem się również na komedę i dopisałem tekst do Rosemary's Baby. I no nie opublikowaliśmy tego, bo się trochę boimy, że ktoś nas zamknie do więzienia za dopisywanie tekstu. A prawnicy są tacy, że z trudem można ich uruchomić. Ach, nieważne. W każdym razie... Porywam się na dopisy, no porwałem się na jego popa. Napisałem psa zespołu Stooges utworu do piosenki Now I Wanna Be Your Dog. Dopisałem polski tekst, inny od oryginału, ale tutaj Iggy Pop zapytany przez jakiegoś swojego menadżera powiedział, że ma to w nosie i niech sobie ten Polak pisze. I nie ma żadnego problemu. Więc... Czyli historia potwierdza raczej regułę, że to poeci mogą śpiewać, a niekoniecznie muzycy mogą poetyzować? Czasami jak taki zawodowy autor tekstów zaczyna poetyzować, to wychodzą bardzo dziwne rzeczy z tego. Jednak ja wolę teksty, które opowiadają jakąś historię, niekoniecznie szalenie poetycko. A czasami no, autor Jaskółki Uwięzionej, nie wiem, czy był poetą. Czy był poetą ten człowiek, który napisał Stanowi Borysowi ten tekst? Na pewno była wielką poetką i znaną autorka Jaskółki dla Skaldów. To zupełnie inna jaskółka. No, to jest zupełnie co innego. Ale czy w takim razie... bo Tam pan wymienia Ciechowskiego i Kazimierczaka, prawda? Mhm. To są przykłady ludzi, którzy... Czy zahaczają o poezję. Tak, Ciechowski miał debiut poetycki, zanim miał debiut muzyczny. W jakimś piśmie, czy w jakiejś antologii były jego wiersze. Kazimierczak wydał książkę z wierszami. Zdarza się czasami, że autor tekstów je spisuje i wydaje. Sam byłem korektorem piosenek Janerki. Decydowałem o ich kształcie niekiedy, jak mają być rozpisane na zwrotki i tak dalej. Ale to jest ta cieniutka granica, bo na przykład właśnie teksty Ciechowskiego zapisane nie są tak dobre jak piosenkowe. Ja mam gdzieś tomik i rzeczywiście nie są tak dobre. Przychylam się do tej opinii. Ale czy w takim razie tekst piosenki to jest jednak osobna forma sztuki? Tak, myślę, że tak. U pana też? Nie, w moim przypadku to niekiedy, bo dla tych różnych formacji, z którymi występuję, czasami piszę coś, o czym myślę, to jest ewidentnie piosenka. I wtedy używam jakby innego obszaru mózgu, żeby to napisać. Piosenka Finlandia jest piosenką po prostu. Nie była pomyślana jako wiersz. Jest dużo takich. A czasami robi się wiersz i myśli się, a trochę się go zrytmizuje i zrobi się z niego piosenkę. I wtedy to jest to taka cienka granica. Ja nie wiem, co jest lepsze, czy być wyśmienitym tekściarzem, czy być poetą, który przygina swoje wiersze do muzyki. Zawsze to jest bardzo niebezpieczne, bo stykałem się z opiniami, że zespół gra świetnie, a te teksty dziwaczne i właściwie niepotrzebne, a wokalista dziwaczny i właściwie niepotrzebny, a czasem odwrotnie jest, że teksty znakomite, ja wybitny i cudowny, natomiast chłopcy grają bez sensu. Zawsze się jest właśnie w takiej dziwnej sytuacji, że się balansuje. Małe psy najgłośniej szczekają, najszybciej uciekają. One się boją, boją, boją, boją. Psy takie jak ty. Kąsają, ze złości zdychają, one się boją, boją, psy takie jak ty, psy takie jak ty. Kochanie, znowu sobie zadaję pytanie, czy to miauczenie, czy to jest szczekanie? Zapraszamy do reklamy. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Basia Hetmańska powraca z nową epką. Połączenie elektroniki i alternatywnych brzmień. Epka Basi Hetmańskiej do kupienia na sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych.